Yesu tondu ba twona janilie. De dampi mul jam mpundi Yesu warka ku denta ke yekan yendu. Lan yonu ku fu de nyane tampolpo kenan ku fakiyango. Ki gieni banka ya dielin. Beren la ya landi nan le mi fantan lama yin ke par par ke man yo kurpo. Kur den gele no tion fu mi wa ki kirke marma botweni. Nam fuma mpuni ba marma le soke ya jufin ufangu tinu ke yenga dunani gore kurisiga den chua ke daye Jerusalem bande ngbar ku fugu yene biden tan ke yaba le dem pa ba bon tiara ker ma yo kuri den gba ke mari o mabu kiren ke yan lirga le li parali den chuba ke bitwa ya be marna kuli ba te gale yaka den telere ke tigba ke mari tisiga yokuli mabokelenne timba yabinte pati le medi yaba le elema yaba gote yabunka mesopotami le jude le ni kapadosi le ni ponita le ni asi le ni filigi pamfili egypti le ni libidiema ni selena yatumbul kuli le ni tisiga yabin nyanloma kicho kebitiemtie jufumba bitiamo tieni lamba yabin lebri kuhari otienu leni kileta yaba leni alabi yaba le galere ke tukuli yokuli ba ke mari o mabolu kitori otienu ntieni yabanchiama le parale den chube kuli ke ba bani bamba maria biden buar bi yab dine voyer be bitiamo den nyuar ba ke twa binyun de banke gare Lani piel de sere len bi pigan toni yen ba ke pank yer kunuru yimi jufim ba len yaben ye Jerusalem na kuri kenga man mam bongala ke bandiline di 24 cho ya jabin chena nani yin tamama ma kelma u yenda pagi line tio sawal pol je welin de maria ya mama gi yeti u tieni yedda a jol dana yor numba tenu foma ngiri ke yayadi bini sal kulpo ibi jaba len ibi siaba ba poisa wali i jawaba ba leli bolle kala i jakla mo ba dangti dangdi yende la dana ni mba tenu foma ngiri ke yayadi na chamba len potwara po ke ba poisa wali mba tien le bon lirka tampol po kogol chelsin an ken ba ke tingani mis sama le me fantama len amuni gwana u yenu ba lebe ke bigi o mal mako ba lebe ke mwandi na mis sama yeni haliko odier dali ya da kyalin piati piari yeni da chwa lani ya jan ke miad odier ya yeni ni kuli ba fabi yimba sala yaba kenga mamina mama Nasaleti yuwa Jesu, otien den tien yuwa ya posieri yikun nin tuwali kelma wanden tien ya bankiyama len ya bonlir kala, len ya silan kenimba ishiga yeni, nani yimbi yibam ban mama. Biden ta la jake tieno yinu ni, nani otienu den jake bil mama kituwari, ke ban kelba tieni yeni. Iden kuwo. Keten ke yaben ka fang utien den gano li dapan pwan lipo. Utien den fina bitem kip siga, ke fabo le mekoumi lolma, le kantuo mekoumi ya mubo moko, kelma David den yeropo line. Nden nwa odiero unkane yon kuli. O ye njenu ken yaminda yagni. Lanin ten ken parmani, ken lambu mar li paman li mama, Mbana mo ba yele misuma kalma fini utienu kanga ni bitem ku bitiemini akan tuo ka ni gar ngamol lem berma aten kem band limial sani agoba aten pali ya man bon kian la kalma a yele nini tiel goden yer mpiba mba afrika kar ke wan itia ja David mama oden pe ke be pino o kul mo yeti siga haldilla kelma o dentie sawal polo ke posa wali ke banke o tieni niano o nyani anu ke poliko ba teni opol ngwani sigi yendin tikali ogbandpo lanyapo odem mari ke tuore ke wani otien ngandi ywa fimbitem kwib sigi mamfuri mamwani otien ke de ngao bitem kwib diemini ogbandan mo ke beti otien de fino bitem kwib siga tukuli tiopo sierumba otien den duono ogienu po ke kwiaho odem ba wanu ba kani otie fom ywa nani otie nde nian mama ki ya yartpo nani inwa ke gogba mama david na den donke gel tapolpo ama onan yede odiero otie nu den yede ndiero kalingienu po hal memba guri ayibalimba ngamaba tier goden yer lan ya po yimba sele ya kuri yimbandi mani bongala ke utien ten ke jesu yinden ganywal da bampalpo che odiero le utien ngandi ywa banden gbarmi na mama meden chube para ke yer pieri le no tondi lieb tikiba tiba tien le re pie den go ak yerba lebe mani yama isi ywa kulim baptist jesu christ yelini ke yimba shugul ituom biarpo lani ibaba otien pabu yabuntie otien fomi ywa kalma otien nyen nyenu yentie yimbi yapo leni iblap yapo kugoche yabinye halfama yapo odier titienu mba yin yab kul pie de mar matombonkian la kpuni kitien sieri jesupo kitun bakier samman ki fab iyula leni binani biadba pidem batisi yabendengao mam la dali yabenden pumbe war kapo dem bwakpun ni bitruata bedon kwani bi yama ka gan jesu ton bangma ke taali dandan ya taali ni ke tandi ke tandu pe ke go jan yonu kur ka cher le fang den chunir kur jesu ton ba den tiendi le bon ler kala le ni me banki am bon kian ya bin den dan jesu kur den ye kan yendo ke tani be bon pia kala ka li tie bu kur ya bi den yan kuari bi kwani le mbi lwae ke bor la ligi bi sig na yo kurin lu ma dal kuli bidenta uti ndiyoni len yan yema ka kere ki chabi yab dene ki tandi ki tandu pen ke bwari mi jema len bi yaba len lipa mali len lipa dingli ke pa uti no ke barli seri bini bukuli nintuwali dal kuli odiyor goden fabri ni toba ke puguri ke lisirin yini yab